А ў цёмным лесе саваку гічыць, люлі-люлі саваку гічыць. А ў чыстым полі мужонку клычыць, люлі-люлі мужонку клычыць. Ты, жонка мая, людзям падамана, люлі-люлі людзям падамана. Калі ж не верыш, а мой міленькі, люлі-люлі, а мой міленькі. Купі званочак пад падалочак, люлі-люлі пад падалочак. А хто затроніць, званок зазвоніць, люлі-люлі, званок зазвоніць. А ты пачуеш, мяне ратуеш, люлі-люлі, мяне ратуеш. Званочак звоніць ля самай хаты, люлі-люлі, ля самай хаты. А муж не чуець, ён глухаваты, люлі-люлі, ён глухаваты.